makungwi wasio hata na waume, mambo mengi mengi wakufunde. Penzi halina kanuni na penzi halina taa, hata wote wakufunde vizuri. Kupika na kuna walofundwa kukatika, eti kwa imani kuwa watoachika kwa waume zao uhakika. Mima shoga zangu walinisema kwenye kitchen party, wakanicheka kisa nilikata eti kufu. Ndoa yangu si kwa ni hesabia. Mume aweza kukupenda hata ujui kupika, naweza kakutenda na unajua kukatika. Mapenzi haya na dawa.